kokwelana mabebe dembuya ndenge to bandaki na ndenge to yekokwelana mabebe dembuya okoti ya tembese pamba sima nango kondima mama ndala okoti ya tembese pamba sima nango kondima mama ndala nakokoka te kobomba likambo tozali nano bana mike buya lolango nasengi yo benda nzoto nabangi nde baya kobebisa ekozala soni soki toka bwani nakokoka te kobomba likambo tozali nano bana mike buya lolango nasengi yo benda nzoto nabangi nde baya kobebisa ekozala soni soki toka bwani likambo tozali nano bana mike buya lolango nasengi yo benda nzoto nabangi nde baya kobebisa ekozala soni soki toka bwani nakokoka te kobomba likambo tozali nano bana mike lolango nasengi yo benda nzoto nabangi nde baya kobebisa ekozala soni soki toka bwani bandako yo okotaka ya baninga soki olandi mungwa singa mungwa makambo ya suza yoka ebebisaka ngana yebisi yo lokola moto yoka buya motema na nga yoka ndenge songisongi ekoti yokoka mwae mate ya kopesanaka okoyeba nsima kati ya nga na yo nani ya bebisi bandako yo okotaka ya baninga soki olandi mungwa singa mungwa makambo ya suza yoka ebebisaka ngana yebisi yo lokola moto yoka buya motema na nga yoka ndenge songisongi ekoti yokoka mwe mate ya bopesanaka okoyeba nsima kati ya nga na yo nani ya bebisi mema acha utakumbuye mbuya mbuya acha utakumbuye mbuya mtema acha utakumbuye mbuya na kanisa yo acha utakumbuye mbuya na kolela yo acha utakumbuye mbuya mtema acha utakumbuye